سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوانه النبيين والمرسلين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وعلى آلهم وأولادهم وأصحابهم وأتباعهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. Ya ilahel alemin, her halükarda tevfikat-ı subhaniyeni bizlere yar eyle. İhlas-ı etemmi tahsile muvaffak eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Hakkı kâmet-i kıymetine uygun takdire muvaffak eyle. Batıldan iştinaba da muvaffak eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefiyar eyle. Amin. Hürmeti seyyidin selim. Velhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, bir evvelki hafta Cenab-ı Hakk'ın iradesinin kainattaki tezahürü olan nizam ve intizamı anlatmak suretiyle varlığına, hayatına, vahdetine ve iradesine bir delil olarak o mevzeyi arz etmeye çalışmıştır. Sadece bir malumat olarak dinlemeden, meseleleri malumat olarak değerlendirmeden Allah bizi masum ve mahfuz buyursun. Onun marifetine götürmeyen marifetler boştur. Onun aşkını, aşk ateşini insan gönlünde yakmayan bütün çabalamalar, gayretler boştur. Onun cemali ve cemalini, müşahede aşkını insan içinde uyarmayan bütün görmeler, duymalar, hissetmeler hepsi boştur. İnsan yaşadığı müddetçe ölüme doğru süratle giderken her gün biraz daha onun marifeti ona karşı aşkı iştiyak içinde artıyorsa insani bir yolda yürüyor demek. Dünyaya ondan haberli olarak geldiği gibi o haberi geliştiriyor. Çocukta şuursuzca bulunan bu haber ve haberleşmeyi Allah kendisine şuur ihsan ettikten sonra şuur santralına bağlamıyorsa boşuna gelişmiş, boşuna büyümüş ve boşuna yaşamış olur insan. Fıtratına ve kalbine o kendisini duyurmuş, kalbinin ancak kendi marifetiyle doyacağını sana hissettirmiş. Sen hayatının sonuna doğru giderken bunu duymaz, bununla doymaz isen yine boş yaşamış olur. Anlatırken de bunu duymuyor, bunu gönlümüzde hissetmiyorsak biz de boş yaşıyoruz. Allah bize lütfettiği bu hayatı, bu büyük hayat nimetine karşı kâmeti kıymetinde ikram mukabelesinde bulunmaya bizleri muvaffak kılsın. Peşi peşine iki derste Allah'ın Celle Celaluhu birer ikişer sıfatını ve dolayısıyla vücudunu arz etmeye çalıştı. Bu meseleleri madde be madde kavrayanlar için başkalarına karşı kullanma veya bu işi daha fazla derinleştirme, tahmik etme, kaynağında, kitabında bulma, okuma, cihad etme fikri verilmiş olur. Bu işi başaramayacak, bu işin ötesinden kalkamayacak kimselerin de benim gibi bir kısım tereddüt ve şüpheleri vardır. Onların tereddüt ve şüphelerinin başına bir bomba gibi patlayıverir. 5 dakika camide durduğu müddet zarfında dahi olsa, 5 dakika tereddütten azade yaşadıysa, işte o nurani hayat belli olmaz, onu kurtarabilir. Bir anı seyyale vücudu enver, binlerce sene vücudu eftere müreccahtır. 1 dakika bütün hissiyatıyla Allah'ı duyarak yaşama, binlerce sene boşu boşuna yaşamanın üzerinde bir yeri var. Onun için herkes kendi seviyesine göre bir şey hissetmeye çalışmalı. Allah hissettirsin, bir şey hissetmeden, ruhuna bir şey duyurmadan, kalbini doyurmak üzere bir şey vermeden, boş durmadan da Allah bizleri muhafaza buyursun. 1. derste Allah'ın vücudunu, kıdemini, evveli olmadığını anlattık. Evveli olmamak ne demektir? Biz bu muamma karşısında dilsiz, hissiz ve durgunuz. Sadece bildiğimiz bir şey var, Allah'tan başka hiçbir şeyin ezeli ve ebedi olmayacağı hususudur. Bir evvelki derste de Cenab-ı Hakk'ın vücudunu, hayatını içine alan iradesini arz etmeye çalıştım. En küçük hadiselerde dahi tesadüfe yer verilmeyeceğini, verilemeyeceğini şerh etmeye çalıştım. Şu önümdeki kürsünün Kur'an-ı Kerim konan yerine şimdi Kur'an-ı Kerim koymuyorlar da mikrofon koyuyorlar. Mikrofonun konması nasıl iradeli bir insan tarafından konulması gerekiyor? Kendi kendine olması nasıl muhal ise birbirine bağlı, birbirini devam ettiren ve ancak birbirine bağlı olmakla bir vücut halinde arz-ı endam eden öyle mahlukat var ki, öyle şeyler var ki tesadüfen bunların bir araya gelmesini, oluşmasını kabul etmek, akılla, mantıkla, ilimle mütenakız düşmenin ifadesidir. Uzun misaller arz etmek suretiyle meseleyi gösterdim ve mevizenin sonunda ilim adamlarının noktayı nazarı olarak bir kısım rakamlar size arz ettim. İnsan hücrelerden yapılmış. Bu hücreler bir kısım proteinlerden teşekkül ediyor. Ve insan vücudunda tesbih tanesi gibi dizilen, insan hücrelerinde tesbih tanesi gibi sıralanan bu protein parçalarından bir tanesinin içinde sadece 40.000 tane atom bulunduğunu arz ettim. Batılı riyaziye mütehassısı Liconstinoy, sadece bu bir tek protein parçasının meydana gelebilmesi için 10 üstü 160 gerekir dediğini de size arz ettim. Yani okunmaz rakam bu. Bu okunmaz rakamla ifade edilecek şey neyse, işte o ihtimallerden bir tek ihtimalle ancak olabilir demektir bu. Bir tek protein parçası. Bunu bugünkü derste daha fazla şerh etmeye çalışacağım. İnsan bir kısım hücrelerden mürekkeptir. Hücre tek başına yaşayan canlı demektir. İnsanın küçük canlı parçası demektir. En büyük hücre deve kuşu yumurtası ise bu bir hücredir. İnsan vücudunda hücreler veya başka varlıkların vücudunda hücreler vardır ki 1 milyonu toplansa bir iğnenin ucu kadar olmaz. Ama biz bunları bugün elektron mikroskopla büyütüyor, tencere haline getiriyor ve sonra bakıyoruz. İçinde Allah'ın irade ve kudretiyle nelerin oynaştığını, nelerin kaynaştığını görüyoruz. Bir tek hücre sinenin başında işte 1 milyonu toplanırsa, bu bir tek hücreyi teşkil eden proteinlerden bir parçanın nasıl bir yer işgal ettiğini o zaman sen kendi kendine düşüneceksin. Ve o tek protein parçası içinde de 40 bin tane atomun bulunduğunu düşüneceksin. Nasıl görünmez şey. Ve bunların belli bir hesap ve ölçü ve kıstasla bir araya geleceğini hesap edeceksin. İşte batılı riyaziye, matematik mütehassısı diyor ki, sadece bu parçanın bir araya gelmesi, milyar defa milyar belki altan saçtan bir defa böyle ya olur ya da olmaz demektir bunun manası. Ondan sonra kainatta birbirini takip eden ve şu şekli hazırı meydana getiren hadiseleri sırasıyla arz etmeye çalıştım. Kullama fatara bi zalik sallahu vera'e zalik. Aklına ne gelirse onun verasında Allah vardır celle celaluhu. Ehli sünnet kullama fatara bi zalik sallahu teala gayru zalik derler. Aklına gelen her şeyden Allah başkadır. Bunun ayrı bir yeri var. Allah'ın misli, şebihi, naziri, benzeri, zıttı, menendi yoktur. Bu manayı ifade eder. Fakat icraatı bakımından hangi hadiseyi kurcalarsan kurcala, arkasında Allah'ın kudretini, Allah'ın iradesini, Allah'ın inayetini ve Allah'ın ilmini göreceksin. Kainatta senin laboratuvarına teşrih masana ne getirilirse getirilsin, eline aldığın hassas ince cımbızla kurcaladığın zaman kudreti ilahi kendisini gösterecektir orada. İşte bir tek protein parçasında gösterdiği gibi güneşin bazen 135 milyon kilometre, bazen 149,5 milyon kilometre küremizden uzak bulunması mesafesi tesadüfe verilemediği gibi arz etmiştim. Havanın şekli hazırdaki keseti de verilemez tesadüfe. Havanın içindeki gazların terkibinde belli oranlara riayet de tesadüfe verilemez. Bunları misalleriyle arz ettim. %21 nispetinde oksijen vardır. %10 olsa ölürsünüz. %50 olsa yeryüzünde her şey cayır cayır yanar. Bunu bu oranda tutan Allah'tır Celle Celaluhu. Birkaç kademe yer kabuğu yüksek olsaydı sizin faydanız için yaratılan gazları yutuverecekti. Ve siz ala rafineri tüplere gaz doldurmadığı zaman nasıl gazsız kalıyorsunuz? Bu defa havada öyle gazsız kalacak, öleceksiniz. Delik arayacaksınız girmek için. Bütün bunları peşi peşine ayarlayan, tanzim eden Allah'tır. Çünkü tek hadise değil bu. Binlerce birbirine bağlı hadiselerin en mükemmel şekilde meydana gelmesi gösteriyor ki tesadüf bu işe parmak karıştıramaz. Elektronlar çekirdeğin etrafında hareket ediyor etmeyebilirdi. Çekirdek tarafından çekilseydi koskoca küreye arzın bir yumurta kadar kalacağını da size arz etmiştim. Ağırlığı aynı ağırlık olacak ama fakat siz vücuda gelecek, meydan bulacak, zemini bulamayacaksınız yaşamak için. Bir yumurta gibi kalacaktı. Bu elektronları hareket ettiriyor. Hareket ettiriyor, kaçırmıyordu onları onun etrafından. Cazibe kanunuyla cisimleri bir araya getiriyor. Atomları arasındaki sümani bilmiyorum bunu da arz ettim mi? Elektronların çekirdek etrafında dönmesinden mütemadiyen 8'li sıralar birbirini takip eder. Böylece bu nizam bu düzeni devam ettirmekle cisimleri birbirine karıştırır. Aliler, veliler, bekirler yapar. Taşlar, topraklar, mermerler yapar Allah. Ağaçlar, otlar, meyveler yapar bunları birbirine karıştırmakla. Bu cazibede olmasaydı olmayacaktı bu iş. Cisimler arasındaki bu cazibenin de ayrı bir irade ilahi gösterme şekli vardır. Bunları peşi peşine arz ettim. Bütün bunlar yeryüzünde hayatın meydana gelmesine zemin hazırlamaktan ibarettir. O derste mufassalan arz ettiğim için burada tekrarını zâid sayıyorum. Yeryüzünde hayata zemin hazırlamak içindir. Bunlardan bir tanesi eksik olsa, namazın rükünlerinden bir tanesi olmadığı zaman namaz bulunmadığı olmadığı gibi hayat olmayacak. Bu şartlardan hangisini kaldırırsanız kaldırınız, yeryüzünde hayatın söndüğünü göreceksiniz. Hayata zemin hazırlandı, öyleyse bu derste de Allah'ın vücuduyla hayatını Celle Celaluhu size arz etmeye çalışayım. Ve yine devamlı tekrar ettiğim şu sözü söylemekle işe başlayayım. Size gözünüzü apaçık gösterebileceği binlerce delili de söyleseler, Allah'ı ispat vadisinde o delil gereken kuvvete ve güce sahip değildir. Allah mevcudu mutlak bizim mahiyetimizde, vicdanımızda kendisini bize hissettirmektedir. Entüisyon dediğim dördüncü delilde inşallahü teala bunu size arz edeceğim. Artık 6 ay sonra mı sıra gelir bilemiyorum. Vicdanımızda hissettiğimiz mabud-i mutlak, bu üluhiyet akidesinin fikrinin fıtri olduğunu kabul ettikten sonra tereddüt ve şüphe gubarını bu delillerle süpürüyoruz. Yani deliller bizim elimizde birer süpürgedir. Kafirin ortaya attığı tereddütleri, şüpheleri bu süpürgelerle süpürüveririz. Nasıl maddenin termodinamikle sonradan olduğu Allah'ın kıdemi mevzuna konan tozları süpürüyor, öyle de Allah'ın iradesi üzerine konan tozları da kainatta tesadüfün bulunmayışı süpürüyor ve öyle de hayatın dünden bugüne, bugünden de yarına ve kıyamete kadar bir muamma olarak kalması da Allah'ın hay ismi üzerinden tereddütleri süpürüyor, hayat sıfatı üzerinden tereddütleri süpürüyor. Huvellezî yuhyî ve yumît. O Allah ki hayatı yaratan da O'dur, ölümü yaratan da O'dur. Bir kısım kanun ve mekanizma onunla alakasını kestiği zaman sönüyor demek değildir bunun manası. İşin biraz sarf babında inceliğine vakıf olan bilir ki ihya ve imate daha ziyade hayatı nefsetme verme manasınadır. Hayat nasıl bir varlıktır, ölüm de öyle bir varlıktır. Hayatı yaratan Allah olduğu gibi mevti yaratan da Allah'tır. Mekanizma ortadadır, maddeler vardır. Hatta o ölen insanın bütün vücudunda hayatta bulunması gereken bir insan için gerekli her şey vardır, fakat insan ölmüştür. İşte bu ölümü yaratan Allah'tır. Geçende çok yakın bir kardeşimiz, bir doktor abimiz naklettiler. Materyalist bir arkadaşım var dedi. Ölüm hadiseleri karşısında öyle şaşkına, öyle kendinden geçmişe döner ki her kan içinde kalır, ne yapacağını bilemez. Benim de bulunduğum bir yerde bir adam birdenbire kalp krizinden gidiverdi. Ağzını ağzına kapadı, teneffüs yaptı, suni teneffüs adamın hayatını iade etmeye çalıştı. Allah Celle Celaluhu imate feliyle taalluk ettikten sonra, imate fiilini feliyle tecelli ettikten sonra hayatı geriye çevirme imkanı olmadığı için şaşkın şaşkın cenazenin yüzüne baktı, anlayamıyorum bu ölümü dedi. Mekanizma yerinde durduğu halde niye insan ölüyor? Tıp, ilim hala bu büyük hadise karşısında şaşkındır. Bir de bu mekanizmanın hayat kazanma meselesi var. Bu amik bahse girmeden evvel burada İslam'ın noktayı nazarı olarak bazı hususları arzda fayda mülahaz ediyorum. İslam düşünmeyi emreder ilk defa. اَوَلَمْ يَنْظُرُوا ف۪ي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerin ve yerin melekutuna bakmıyorlar mı? Bir göklerin dış yüzüne bakmak, yerin dış yüzüne bakmak, insanın dış yüzüne bakmak, bir de illetler alemine girmek, işin niçin ve nedenlerini kurcalamak, hikmet dediğimiz, yanlış bir ifadeyle felsefenin mevzu olarak aldığı hususlara girmek, sebep sonuç meselelerine bakmak, göklerin ve yerin işte bu kanunlarla anlatılan yüzüne bakmıyorlar mı diyor. Başını kaldırıp göğün yüzüne bakmak bir şey değildir, bir şey ifade etmez. Yere bakmak da bir şey ifade etmez. Göklerin yüzüne bakıp bir şey anlayacaksın, melekutuna bakacaksın, yerin de melekutuna bakıp bir şey anlayacaksın. Demek Kur'an-ı Kerim başta göklerin ve yerin manasını anlamaya bizi davet ediyor. Kendi cemaatine hitap ediyor. Öyleyse bu vadide yaya olan Kur'an-ı Kerim'e cemaat olma mevzunda yayadır. Göklerin manasını anlamadan, yerin manasını anlamadan uzak duran bir insan, o nispetle Kur'an'a cemaat olmadan uzaktır, anlayacaksın. قُلِنْ ذُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ göklerde ve yerde ne var bakın diyor Allah Celle Celaluhu. Durmadan nazar gezdirin. Şaşkın insan gibi semanın yıldızlarla yaldızlanmış parıl parıl yüzüne bakmanın bir manası yoktur. İnsana bu sadece şairane hisler verir. Onun manasını anlamaya çalışacaktır. Ve Kur'an yine bizi ilme davet ediyor. اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ diyor. Göklerin ve yerin yaratılışında, insanların lisanlarının, şivelerinin, lehçelerinin istilafında, ayrı ayrı şekilde arz-ı endam etmelerinde ilim sahiplerine dersler, ibretler vardır diyor. Bu Kur'an'ın emri ve Kur'an-ı Kerim'den 100 tane ayet okumak kabildir bu vadide. Fakat uzatmıyorum. Kur'an size ilmi emreder, düşünmeyi emreder de neticesini haram eder mi bunu? Soruyorum size, vicdanınızdan kendi kendinize cevabını verin. Size göklere ve yere bakın, bundan bir netice çıkarın dedikten sonra o neticeler üzerinde durmayı size haram eder mi? Ehli ilim için bunları araştırmada bir ibret vardır der de onu size haram eder mi? Ama gelin görün ki, köhne, bağla bildiğine fersude bir fikir hakimdir. Hem din namına, diyanet namına ayat-ı beyinat-ı tefekkürü günah sayarlar. Böyle şeyleri kurcalamak tereddüt ve şüphenin ifadesi sayılır. İlimlerden nefret eder kaçarlar. Halbuki bilemiyorlar, böyle yapmakla Allah'tan, Kur'an'dan ve kendilerinin mufassal bir eşi numunesi olan kainattan uzaklaşıyorlar. Bilemiyorlar ki fıtratlarına ters bir istikamette sürüklenip gidiyorlar. Batıda dinle ilmin mütenakız düştüğü devirler olmuştur. Bugün de mütenakızdır. Yeni bir dille uydurma hoşlanmam ağzından çıkıyor Allah affetsin. İlimle din batıda 1000 seneden beri ters düşmüş durumdadır. Dinin aslında ve mahiyetinde değildir bu. Kitabullah'ı tahrif eden insanlar dini bu hale getirmişlerdir. Hayata karşı yabancı olan dil, ilme karşı yabancı olan dil, ilim tarafından, hayat tarafından daima reaksiyonla karşılaşmıştır. Onun içindir ki sahayı ilimde din kendisini gösterememiştir Avrupa'da. Ama İslamiyet'te böyle bir şey asla bahis mevzu değildir. Neden bahis mevzu değildir? Çünkü Kur'an tahrif edilmemiş Allah kitabıdır. Şu kainat Allah'ın irade ve kudretiyle yazılmış bir kitaptır. Kur'an da Allah'ın kelam sıfatıyla yazılmış bir kitaptır. Muhteşem sani bir sanat abidesi dikmiştir. Ve ondan sonra o sanat abidesini size Kur'an denen kitabıyla tercüme etmiştir. Kevn kevnullah'tır. Kelam kelamullah'tır. Abd abdullah'tır. Abdullah'a kelamullah, kainatullah'ı anlatıyor. Hilaf olur mu bunda? Tenaffuz olur mu bunda? Elbette bir şeyi yaratan en doğruyu konuşur. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'i ilimlerle ters düşüyor görmek, müsbet bununa karşı gelmenin ifadesidir. Size anlatacağım hususu, işte ilmi anlayış içinde, Kur'an-ı Musul beyanla ilmin, beraber gidişi havası içinde arz etmeye çalışacağım. Allah'ın Hay ismine aynı olacak bir tabloyu arz edecektim. Bu mukaddemelerle anlatacağım şeyin ne münasebeti var şimdi göreceksiniz. İnsanlar ya bir anadan, babadan meydana gelmiştir veyahut bir amipten, solucandan, kurbağadan, kanguriden, maymundan meydana gelmiş. İlim ve din bir tarafta ittifak ve ittihad eder, bir hakikate parmak basarsa, bunun dışında faraziyelere, nazariyelere dayanarak, affedersiniz, zevzeklik yapanlara sükut etmek düşer. Kur'an bu iş böyledir diyorsa, Resulullah bu mesele böyledir diyorsa sallallahu aleyhi ve sellem, ve ilimde bu noktada faraziyetinin, nazariyetinin karşısında ise hoşbazlık yapana en azından ilmin verdiği fazilete dayanarak sükut etmek düşer. ama hala konuşuyor, hala kulak tırmalayıcı şeyler söylüyorsa, ilim adamı nazarıyla bakınlar, garip tecelli, ayak taşı başa çıkmış, baştaki ayağa inmiş, 20. asrın garaibinden bir tanesi de budur deyip geçiveririz. Allah insaf ve izhandır. Kur'an diyor ki, اِنَّ مَثَلَ عِيْسَى كَمَثَلِ آدَمْ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ İsa'nın yaratılışı neye benzer biliyor musunuz? O Hazreti Adem'e. Nasıl o mucizedir? O da mucizedir. Zinhar onu sebeplerin seyri içinde bir kısım tabii kanunlara vererek izaha kalkışmayınız. Bir ceninin sperm halinde anne yumurtasına girişi, sonra orada rüşeğim halinde gelişmesi, derken çocuk olması, dünyaya gelmesi, bağırıp çağırması şeklinde bir seyir takip edeceğini düşünmeyiniz. Bu mucizedir. Parmaktan suyun akması gibi, ayın şak olması gibi, efendim kupkuru ağaçların meyve vermesi gibi, kısa zamanda uzun mesafelerin kat edilmesi gibi, desti kudretini Allah'ın alıp yaptığı şeydir ki, beşeri kanun, beşeri takatın fevkinde bir şeydir. خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ Adem'i Allah Celle Celaluhu topraktan yarattı. Kur'an'da 100 ayet anlatıyor bu meseleyi. ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ Sonra Allah ona ol deyiverdi. Hemen akabinde de oluverdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ عَادَمَ وَنَفَقَ ف۪يهِ الرُّوحَ فَعَفَسَ İlâ ahir-i hadis. Allah Adem'i yarattı, ona ruhu nefretti, o da aksırıverdi birdenbire, sonra da elhamdülillah dedi. Allah Celle Celaluhu git şunlara selam ver, senin ve senden sonra evladının selamı olacak dedi. Sahihinde Allah Resulü'nün ifade buyurduğu hadis-i şerifte Hazreti Adem'in birdenbire ani ve defi yaratıldığını göstermektedir. Bu hususu mevizenin sonunda bugün veya öbür derste mevizenin sonunda İslam'ın bu mevzudaki bizden istediği şey adı altında Kur'an ve hadislerle tahşidat yapıp anlatmayı düşünüyorum. Sadece meseleye giriş sadedinde bu mevzuda İslam'ın söylediği bir şey yoktur diyen kendini bilmezlere karşı giriş sadedinde arz ediyorum bunu. Allah Celle Celaluhu Hazreti Adem'i böyle yarattı ve insanlar onun neslinden meydana geldiler. Tarihi karıştırdığımız zamanda Darwin devrine kadar bütün insanlık bir Hazreti Adem'den bir Adem'den geldiğini söylüyordu. Darwin devrindeki tarihe kadar beşer tarihinde insanlığın herhangi bir şeyden, ağaçtan, ottan, amipten vesaireden şundan bundan meydana geldiğine dair tek satır, tek kelime, tek harf göremezsiniz. O güne kadar beşer hep bir anadan, bir babadan geldiğini ifade etmesi gösteriyor ki esasen birbirini takip eden bu hadiseler içinde kaybolmayan bir hakikat varsa o da Hazreti Adem hakikattir. Tarihi hakikat da böyle diyor bize. Tarihi karıştıranlar bilirler. İlme gelince, ilim bize gösteriyor ki evvela yoktan hiçbir canlı kendi kendine var olamaz. Misallerle arz edeceğim. İlim bize gösteriyor ki canlı var olduktan sonra gelişemez. İlim bize gösteriyor ki canlı gelişse de üreyemez. İlim bize gösteriyor ki ürese de dönüşemez. Başka bir hale giremez. Ve sırasıyla bu hususları arz edeyim. Vakit ve imkan müsaade ederse onların kendilerine mesned ettikleri hususları da arz edeyim. Ama bu derste vaktimiz müsaade etmezse mesnetlerinin ne kadar çürük olduğunu da önümüzdeki derste arz edeyim. Allah yardımcımız olsun. Bir asırdan beri materyalist kimya dünyası laboratuvarlarını seferber ederek kimyevi terkiplerle bir canlı yapma gayreti içindedirler. Tabii bu meselede en başta yarışı kazanan, daima pistin önünde gırtlağına gelmiş soluklarla zafer sarhoşluğu içinde kendini gösteren materyalist dünyanın temsilcisi Rusya gelir. 1942'den başlayarak Rusya'da hususi mahiyette kurulmuş kimya enstitüsü bu mevzuda bir çalışmaya girişti ve Rusya'da en meşhur kimyacı Oparin'i bu enstitünün başına reis olarak getirdiler. 20 sene tüplerin içinde terkipler yapıldı, tahliller yapıldı, insanı meydana getiren maddeler bir araya getirildi, karbonu, azotu, kükürdü, oksijeni, hidrojeni, fosforu bir araya getirildi, çeşitli oranlarla yapıldı, hücre teşrih edildi, hücrenin içinde Allah'ın kullandığı malzemeden istifade edildi. 20 sene çalışıldıktan sonra resmen Rus radyosu 1962'de bütün gazeteler yazdı, o zaman ilan ettiler. Kimya tarikiyle en küçük bir canlıyı dahi yaratmak imkansızdır dediler. İlim bilhassa materyalist dünyayı ve materyalizmi temsil eden Rusya kendi yıkımı hesabına bunu ilan etti. Çünkü temel felsefeleri Allah'ı inkardır. Lenin'in en büyük düşmanı Allah'tır ve Allah düşmanlığı bütün nesle telkin edilmelidir. Türkiye'de mevce mevce geliştiği gibi Allah düşmanlığı telkin edilmelidir, der. Kaldı ki onlardan daha evvel kimya tarihiyle veya balçıklar, çamurlar içinde bir canlının kendi kendine meydana gelemeyeceğini pozitif ilimde büyük bir rükün olan Pasteur tecrübelerle aleme göstermişti. Su borularının içinde geçirdiği suları çeşitli denemelerle yaparak bir canlının ancak bir canlı babadan meydana geleceğini ispat etmişti. Esbab tarifiyle bir yumurta başka bir canlı varsa ikinci bir canlı olur demişti ilmi heyetin huzurunda. Ve herkes pozitif olan bu neticeyi kabullenmişti. Bununla beraber dediler ki, bu yeryüzünde bugünkü şartlarda olmayabilir de, fakat gökten gelmiş olabilir. Pozitif bütün buluşlara karşı, tecrübelere karşı. Diyor ki ilim, yani ilim diyor ki, şu gördüğünüz güneş var ya, bu bir hararet, bir şua menbaıdır. Hayır sen diyorsun, o hayal gibi bir şeydir. Biz şua ve hararet menbaı gördüğümüzden öyle geliyor bize. İşte evvelki şık tecrübenin ifadesidir. İkinci şık hayalin, hülyanın ifadesidir. Pasteur katiyen gösterdi. Bir canlı hücre, bir canlı tohum suyun içine koyduğu zaman o balçıkta, bataklıkta canlı oldu, bir solucan oldu. Ama babasından oldu, yumurtadan oldu. Fakat sonra o suları uzun zaman tuttu, güneşin harareti altında tuttu, kapalı tıkalı borular içinde tuttu. Canlının meydana gelmediği görülünce ilim dünyasına ilan etti. Rusya'nın ilanı gibi hiçbir zaman kendi kendine bataklığın içinde bir şey meydana gelemez. Çünkü biz biliyoruz ki fizikte bir kanun var, sebepler sonuçları tevlid eder. Bir sonuç, bir netice varsa bir sebebe bağlıdır. Sebepler illeti tam olacak, Allah Celle Celaluhu öyle yaratıyor, görüyoruz bunu. Bu sebeplerin, illetlerin verasında Allah Celle Celaluhu bunu arz edeceğim zaten. Fakat sebepsiz, hiçbir şeye dayanmadan bir şeyin vücudunu kabul etme, bu tamamen imkansızdır. Durup dururken şurada bu ışığın parıldamasını, bu kendi kendine böyle olur demek hülyanın ifadesidir. Ama bunu hatlarla, kablolarla bir santrala bağlar, burada telmiri gördüğünüz zaman bu oradan geliyor derseniz, bu da ilmin ifadesi olur. Yerde bu iş olmuyor da, arz edeyim, bu işin diyalektiği. Yerde bu iş olmuyor da ne oldu öyleyse, nereden geldi canlı buraya? Nereden bir tane solucan belirdi? Nereden büyüdü de kurbağa oldu? Ve derken akıl etti de sıçradı, sonra insan oldu. Halbuki ilim, yeni modern biyoloji diyor ki, insan aşağıya doğru gidebilir ama fakat yukarıya doğru bir canlı çıkmaz diyor. insan sukut edebilir. Belki de Kur'an-ı Kerim'deki bir kısım ayetlere de dayanarak diyeceğim, bu meseleyi iddia edenler içlerinde bir şey hissediyorlar, esasen boş değil bu. Ruhlarında bir hastalık var. Farkına varmadan dönüştürmüş Allah onları da, halet-i ruhiyelerini söylüyorlar. Ve adamın resmine baktığınız zaman da zaten siretinin dahi tebeddül ettiğini görürsünüz, hak verirsiniz. Fakat bunlarla meseleleri basite irca etmek, Kur'an talebesi olan bizlerin meseleleri anlatırken ciddiyetine muvafık olmadığı için uzatmayacağım. Gökten nasıl geldi canlı? Bir canlı, bir nezle mikrobu halinde, bir parazit halinde gökten geldi ama nasıl geldi? Bunu kim getirdi buraya? Allah getirdi derseniz yaratır ya, onu oradan buraya getiren Allah yaratır. Niye uzaklara gidiyorsunuz? Niye meseleyi büyütüyorsunuz? Kendi kendine orada teşekkür etti buraya geldiyse sözümüz var. Koskoca taşları, meteorları dahi eriten atmosfer onun buraya kadar canlı olarak gelmesine nasıl müsaade etti? Taşı, demiri eriten, yakan, giden füzeleri lav haline getiren atmosfer nasıl o canlının rahatlıkla buraya gelmesine müsaade etti? Cayır cayır yanar ve pişerdi. Toz gubarları arasında, taşlar arasında geldi. Taş kendisi gelemiyor ki o gelsin. Bununla beraber bu olmazsa da oldu diyelim, geldi diyelim. Meseleyi yine temele götürelim. Burada olmayan şey orada nasıl oldu der. Yer yerdir, atom kütlesinden ibarettir, toprak topraktır, ateş ateştir, su sudur, hava havadır, her yerde aynı şeydir bunlar. Burada meydana gelmeyen orada kendi kendine nasıl meydana geldi? Bizim için mesele gayet basittir. وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَةٍ مِمَّا Allah her şeyi sudan yarattı. Bir kısmı sudan olarak yarattı veya beyaniye sudan yarattı Celle Celaluhu. Bununla beraber şu muhalif farz edip üzerinde duralım. Arz ettiğim gibi pek çok kimseler hele mektep görmemişler, zor anlayacağı bu hususu. Benim gibi de meseleyi bilmeyen birisi zor anlatırsa iyice karışacaktır. Rabbişrahli baştan dedim. Rabbişrahli sadri. Cenab-ı Hak hepimizin kalbini şerh etsin, hepimize anlayış lütfetsin, anlayalım. Canlılar protein dediğimiz şeylerden teşekkür eder. Temel yapısı budur. Bunlar diziler halinde bir araya gelir. Canlı kendi kendine meydana geldi diyen adam ne diyor biliyor musunuz? Yeryüzünde çeşitli atomlar bir araya gelerek bir protein tanesi içinde arz etmiştim 40 bin tane atom var. 1000 tane protein bir araya geldi, bir hücrenin bir köşe taşı oldu. İşte bunlar sağdan soldan tesadüfen bir araya geldiler, bir protein teşkil ettiler. Bunu diyor yani, tesadüfen geldi diye. Ve sonra derken tesadüfen yine 40 bin atom bir araya geldi, bir tane daha teşekkür etti. Ama o dünyanın bir tarafında, bu da bir tarafında nasıl bir araya geldiler bilemiyoruz bunu, uçakla mı filan. Ne ile geldiler? Bu da işin esprisi. Derken bir tane daha geldi tesadüfen. Nikon Tünöy'ün sözünü hatırlayın, 10 üstü 160 rakamıyla ifade edilir ancak bir proteinin teşekkür etmesi için. İhtimallerden bir ihtimal. Milyar defa milyar bir ihtimalden ancak bir ihtimalle bir protein teşekkür edebilir. Ama bir tane değil, 1000 tane bir araya gelecekse ancak insan hücresinin bir köşe taşını teşkil edecekler. Ve sonra bunlar anlaştılar, kafa kapıya verdiler, bir protein çorbası hasıl ettiler. Çorba hasıl oldu ama fakat canlıya dönüşecek. Diyelim ki bunlar bir araya gelir gelmez, hemen bir canlılık alameti kendinde belirdi. Bildiğimiz pozitif bazı şeyler var, buna hiç müsaade etmez. Çünkü bir canlı daha canlıyım diye ilk soluğunu aldığı andan itibaren beslenme mecburiyetindedir. Beslenme mecburiyetinde olan, daha canlıyım derken beslenme mecburiyetinde olan bu canlı kendisini besleyecek proteini nereden bulacak? İçinde tezgahı, fabrikası olması lazım bunun. Bir taraftan oluşurken tezahüfen bir taraftan da içinde fabrika kurulacak. Fabrika kurulurken öyle ince hesaplarla kurulacak ki bunun ağzına göre, midesine göre şeyler yapacak. Doğuda hemen tam oluştum derken fabrikanın hasıl ettiği o hayatlar macunları alacak, istifade edecek. İşte bu noktadan, yani birkaç protein bir araya gelip ilk canlıyı teşkil ederken beslenme, solunum, sindirim ve metabolizma artıklarını dışarıya atma gibi, pislikleri dışarıya atma gibi bir kısım problemler var ki bunlar bize diyor canlı kendi kendine meydana gelmez. Bu işin birinci şıkkı. İkinci şıkkına gelince her canlı proteine dayanır. Karınca buğdaya dayandığı gibi sen ağzını şekere, nişastaya, proteine, balığa, ete, süte verdiğin gibi canlı da meydana gelirken, hayatını devam ettirirken proteine dayanır. Canlı meydana geliyor, kendisini devam ettirecek proteini buluyor. Bulsun ne olacak, bir yerden alsın yesin. Mesele bildiğin gibi basit değil. Zira proteini canlılar hasıl ediyor. Protein senin vücudunda hasıl oluyor, hayvanın vücudunda hasıl oluyor, Allah'ın kurduğu tezgahlarda hasıl oluyor. O tezgahı neye vereceksin? Demek oluyor ki ne canlının ilk defa mekanik olarak meydana gelirken onun bünyesinde kendisini hayata mazhar edecek, hayatını devam ettirecek o fabrikaları düşünmek, ne de kendisini sonra hayatta kaldıracak, devam ettirecek proteinleri hasıl etmek mümkün olmadığına göre ilk defa kendi kendine olduğu meselesi birinci çıkmaza giriyor. Kendi kendine bir şey olmazsa tekamül hiç olmaz zaten. Kendi kendine olmaz görüyorsunuz. Bu söylediğim şeyleri laboratuvar neticelerinde tıp bize anlatıyor. Modern biyoloji bize anlatıyor. Hayat bilimi bize anlatıyor bunu. Kat'idir, sabittir diyor. Bu olmaz. Ama bu dönemeçte bitmiyor iş. Bakın, daha başka aşamalar da var. Böyle kıtahamel akaba ad adeta diyor Kur'an-ı Kerim. Bu kediyi, bu tepeyi aşamayacaksınız. Aşamayacaksınız. Başka bir tepe daha çıkıyor karşılarına. İkinci şık. Biz görüyoruz ki, benim durumumda olan bir insandan, denizlerin içinde halkın deniz anası dediği tek hücreli amiblere kadar, hepsinin bir beslenme yolu var, bir solunum yolu var, bir sindirim yolu var, bir de içindeki fizikleri dışarıya atma yolu var, beslenme yolu var. Fakat bu kurulmuş bir mekanizmadır. Allah Celle Celaluhu amibe yalancı ayaklar vermiştir. Bir şey yakalamak istediği zaman hemen o ayaklar hasıl olur. İnsanın vücudundaki hücreler de böyledir. Hücrenin eli ayağı yoktur ama fakat bir şey yakalayacağı zaman yalancı ayak diyoruz. Hemen bir ayak el hasıl olur. O onu onunla yakalar. Ağzına getirdiği zaman ağzı yoktur. Bu defa da bir ağız hasıl olur. Bu defa ağzıyla onu midesine indirir. Derken bir makat hasıl olur. Bu defa dışarıya çıkaracağı metabolizma attığını da oradan atıverir. Diyoruz ki ancak şu andaki şekille dikkat buyurun. Şu andaki şekille beslenebilir. Şu andaki şekille hazım yapabilir ve şu andaki şekille hazmettiği şeylerin faydalarını vücutta tutuk eder, olmayanlarını dışarıya atıverir. Fakat bir canlı daha ilk defa meydana geldiği zaman bütün bu işleri hem meydana gelirken hem başarması müsbet ilmin kabul ettiği şey değildir. Yani bu ne demek? Ben şu halimle bir canı yapıyorum. Fakat Allah bana bir kafa vermiş. Bir hendese anlayışı vermiş, bir de mektebe gitme imkanını vermiş, yazmayı çizmeyi öğretmiş, taşın üst üste konduğu zaman yükseleceğini öğretmiş, sanat anlayışı vermiş, ben bu camiyi yapıyorum. Fakat düşünün ki ben şu camiyi yapıyorum dediğim zaman ben daha ne caminin manasını, ne taşın manasını, ne kafanın manasını, ne düşünmenin manasını, ne girdiği ne çıktığı hiçbir şeyi bilmiyorum. Ve sonra ben bu caminin yapılmasını kendime isnat ediyorum. Aynen öyle de. Daha bataklığın içinde, vıcık vıcık bataklığın içinde, kurt halinde meydana gelmeye çalışan bir şey daha yeni meydana geliyor. Mekanizmaya mütevakkıf, makinalara, tezgahlara mütevakkıf, bağlı bu şeyleri kendi kendine yapıyor diye bunu kabul etmek, 100 defa ilimden uzak şey ve 1000 defa cehaletin merkezine balıklamasına girmenin ifadesidir. Meseleler halkın pek çoğunun yabancı olduğu meseleler olmakla beraber avamlaştırıp anlatıyorum, inşallah anlamış oluruz. Canlı kendi kendine meydana gelmez diyor. bir kısım protoinler, bir kısım zerreler, üçüncü husus bir araya gelirken bunlardan müessir bir amil vardır, enerji. Nasıl biz elektrik enerjisinden istifade ediyoruz, öyle de dikkat edin. Vücudumuzun her hücresinde, insan vücudunda 60 trilyon hücre var. Her hücresinde şeker yanmakta, su ve karbondioksit hasıl olmakta ve bundan bir elektrik meydana gelmekte, insan vücudunun elektrik ihtiyacı bununla giderilmektedir. Sizin caminizde lambalar olur da Allah'ın muhteşem sanat abidesinde elektrik olmaz mı? Beyin fakültelerindeki bütün tembihler, vücudun çeşitli yerlerine şifre göndermeler, haberleşmeler, haber merkezleri, telemprimörler, telsizler, radyolar, hepsi işte bunlarla olur. Allah bu işlerle yürütüyor icraatını Celle Celaluhu. Basit bir tezgah mı sanıyorsun sen seni? İnsan vücudu daha ilk oluşurken enerji ihtiyacı vardır. Dikkat buyurun. Bu enerji ya gökte çakan şimşekten hasıl edilir, ya güneşten gelen mor ötesi şualardan elde edilir. Veyahut da yeryüzündeki suhunet ve sıcaklıktan tebahhur eder, oradan elde edilir. Bu üç şıkkın dışında enerji bir şeyden hasıl edilmez. Canlının ilk defa bataklıkta kurt olmaya çalıştığını düşünelim. Oluşurken enerji ihtiyacı vardır. Çünkü ilk defa bu reaksiyon yapılacak. Buna bir tesir edilmeye çalışacak ve o derken ondan müteessir olacak. Materyalist düşünüyoruz burada. Fakat bunun bu muhtaç olduğu enerji ya tepesinde çakan şimşekten elde edilir, ya mor ötesi güneş ışınlarından veyahut da yeryüzündeki suhunetin, sıcaklığın sularla buharlaşmasından. Halbuki bir organizmanın, eskiler uzviyat derlerdi, bir organizmanın var olması ve sonra varlığını devam ettirmesi sürekli olarak belli bir oranda enerji ihtiyacı vardır. Bu enerji mikron hesaplarıyla ölçülmüştür. Şayet biraz fazla olsa hücre ölür, biraz az olsa hücre hayata mazhar olamaz. Belli bir oranda ve devamlı kesilmeden devam etmesi gerekir. Canlı meydana gelirken gerekli olduğu gibi hayatını devam ettirirken de gereklidir. Şimdi bakın, şimşek bir defa çakıyor, korkunç bir elektrik hasıl ediyor. Bu hücre canlısının canını okumuştur esasen. Okumadığını düşünün, elektrik kesildiği an iş bitmiştir. Devamlı diyoruz elektriğe ihtiyacı vardır. Pozitif ilim söylüyor. Mor ötesi şualardan enerjisini aldığını düşünelim. Gece güneş battığı zaman nereden alacağı karşımıza bir problem olarak çıkıyor. Sürekli olarak enerji ihtiyacı vardır dedik. Havanın suhunetinden hasıl olan su buharlaşması bunu yapacaktır. Yukarıya çıktığı zaman Allah'ın bir kanunuyla suhunet dediğimiz şey orada soğuk su damlaları haline gelecek, aşağıya inecek. Bu da canlının canını okuyacaktır. Üç şıkla elektrik enerji elde etmesi düşünülen canlı, protein yığınları çorbası bu surette enerjiden mahrum olduğu için kendi kendine canlı meydana gelemeyecek. İnşallah bir şey anlıyoruz. Hele bu protein yığınlarının Hegel'in saçmalarına dayanarak bir kısım kimselerin denizin dibinde teressüp edip bir kısım cüruflar halinde kendini gösterdikten sonra hayata mazhar olmaları asla düşünülemez. Hegel denizin dibinde bir varlık yapar kendi hayaline göre. 20 tane varlık sıralar, sonra onları karaya çıkarır hayalinde. Jules'in romanlarındaki hayaller gibi anlatır bunu. Ve sonra da ilim dünyasına ilim olarak kabul ettirilir. Ne gariptir ki tekrar edeyim, müsbet ilim namına Müslüman vatandaşları, Müslüman evlatlarına bu küfür fikirleri telkin edilmektedir. Pozitifle, müsbet ilimle asla ve asla yakından uzaktan alakası yoktur. Tamamen hayalidir. Proteinler nasıl denizin dibine gitmiş, arz etmiştim, onlar ilk defa canlılar tarafından yapılır. Yani tezgah yapar onları, tezgah yok nasıl gitti oraya. İkincisi, denizin derinliklerinde tamamen enerjiden şu adam mahrum, nasıl meydana geldiler? Öyle derin bir problemdir ki, bu dalalete düşmüşler, küfre saplanmışlar, şaşkınlık içinde ne diyeceklerini bilemediklerinden, akıl mantık almaz, ilim kabul etmez, bu safsataların arkasına düşmüşlerdir. Beyin yapıcımız burada bir misal veriyor. Bir insan bir sarayın içine girer, muhteşem döşendiğini, tefriş edildiğini görür. Baş döndürücü bir dekor vardır orada. Her yer yerine konmuştur. Araştırır, karıştırır, bunu böyle tanzim edecek birisini göremez, bulamaz. Sonra bir tarafta, belki bir masanın üzerinde bir kitap eline geçiverir. O kitabı karıştırdığında bakar ki kitabın içinde masanın nereye konacağı, minderin nasıl serileceği, koltuğun nasıl konacağı, dekorun nasıl tespit edileceği programı yazılı olmaktadır. Kendi kendine der ki, galiba bu sarayı tefriş eden bu kitaptır. Siz dersiniz ki kitap sarayı tefriş eder mi? Fakat başka tefriş edecek kimseyi bulamadığından ötürü mecburen bunu demektedir. İşte Darwin ve emsali esasen Allah'ı kabul etmediklerinden bir çıkmaza girmişlerdir. Her davranışları yüz karasıdır. Kendilerini mahcup edici keyfiyettedir ama fakat dönme niyetinde değiller. Mesele bununla bitmedi. Bir bakıma hulasa mahiyetinde, bir bakıma da başka yönüyle arz edeyim. Demek oluyor ki, bir canlı meydana gelmiş de onun şu andaki haliyle meydana gelmesi zaruridir. İsterse bir amip olsun, isterse solucan olsun, isterse kurbağa olsun ve isterse kanguru olsun, İsterse insana son ata saydıkları sanguri, onun yavrusu insan olsun, onların görüşüne göre. Bütün bunlar hepsi şu andaki haliyle meydana gelme mecburiyetindedir. Mekanizmanın devamı, hayatiyetin sürdürülmesi, kayyum ismine dayanan bu şeyler, kayyum ismine dayalı olarak meydana gelmiştir. Hay ismine dayanarak ya hay demiş var olmuştur. Ve onunla mevcudiyetini devam ettirmektir. Evet, bir şey yoktan var olmaz, misalini gördük. Sebep ister. Var olan şey üremez. Neden üremez? Solucan, solucan olarak kalır. Büyürse şayet sadece boyu büyür. Hücreler çoğaldıkça boyu büyür onun. Bir başka şeye geçmez. Büyüse de büyüdüğünü, uzadığını kabul etsek de bunun bir başka şekle dönüşmesi, bir başka şekle intikal etmesi bu mesele imkansızdır. Bunu da inşallah biraz sonra esasen nasıl intikal etmesi imkansız onu da arz etmeye çalışacağım. Kaldı ki bakın muhterem Müslümanlar, insan dediğimiz şey, varlıklar dediğimiz şey bir hücreden ibaret değil. Bununla beraber hücre dahi çok muhteşem bir saray. İnsan vücudunda 60 trilyon sayıda bulunan hücre çok muhteşem bir saraydan ibarettir. Sizin evinizden daha mükemmeldir. O evin içinde çalışan insanlardan daha akıllıca işler orada cereyan etmektedir. Hücre babanı sana intikal ettiren şeydir. Babana ait karakterin sende görünmesini Allah'ın inayetiyle temin eden unsurdur. Allah sebep olarak orada onu kullanmaktadır. Fakat çok esrarengiz şeyler yapılmaktadır. Gizo, nükleik asit dediğimiz, şifre olarak DNA dedikleri asit, o hücrenin içinde bir kumanda, kumandan baş mühendis durumundadır. Veya santralın başında etrafa mütemadiyen emirler, şifreler gönderen amir durumundadır. Baş mühendis veya kimyacı bir başka dizide asistler vardır. Bizde evimizin içinde bizler elbiseli adamlar iş yapar. Orada amino asitlerden müteşekkil proteinler, işte onlardan müteşekkil olan DNA, RNA dediğim şeyler yaparlar. Dena'a baş mühendistir orada. Dena'nın yaptığı bütün diktaları, emirleri yerine getirir. Hiç emirde kusur yapmaz. Kendisine ne söylenirse harfiyen onu yerine getirir. Fakat bu muammanın içine girdiğimiz zaman çok acayip, çok garip şeyler görüyoruz. Vücudun içine gelen şeyler, dikkat buyurun, o hücrenin içinde insan vücuduna yararlı hale getiriliyor. Balık yiyorsun, protein gidiyor vücuda. Süt içiyorsun, protein gidiyor vücuda. Meyve yiyorsun, vitamin gidiyor vücuda. Ve bütün bunlar belli nispette Allah'ın iradesiyle hücrelere taksim ediliyor. Büyük lavazımcılar hücrelerin kapılarında durmuş gibi gelen şeyleri hücrenin kametine, çapına göre adeta taksim ediyor. Esrarengiz taksimatlar yapılıyor. Ve sonra RNA giren proteinleri bölüyor, vücuda yararlı proteinler haline getiriyor. Ondan sonra o proteinler kimisi sana tırnak, kimisi göz, kimisi kulak, kimisi bacak oluyor. Bütün bunları da DNA dikte ediyor, şifre ediyor diyorlar. DNA'ya şifreyi kim yazdırıyor? Vallahu halaka kulla dabbetin mimma. Feminhum men yemşi ala batni ve minhum men yemşi ala rijlayn. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى اَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Allah işte böyledir Celle Celaluhu. Kimisini ayaksız, kimisini iki ayaklı, kimisini de dört ayaklı, maiden yaratan Allah Celle Celaluhu. Her şeyin verasında icraatı yapan O'dur. Şifreyi yazdıran da O'dur Celle Celaluhu. Ve bu hücrede dışa karşı daima dikkat buyurun bir reaksiyon vardır. Öyle bir düzen, öyle bir nizam vardır. Yabancı bir hücre o hücreye müdahale ettiği zaman hemen ona karşı koyma vardır, müdahale vardır. Onun içindir ki bir yabancı şey, parazit o hücrenin içine kolaylıkla giremez. Hastalıklar bir kısım zaaflardan ileriye gelir. Yani o hücredeki koruyucu askerler, bekçiler filan rahatsız olduklarında vazifelerini yapamazlar. Yoksa Allah tavzif etmiştir, onlar vazife yaparlar, hastalık sokulamaz onların yanına. Onun için etibbayı bilhassa dikkat buyurun operatörleri çok düşündüren bir husus var. İnsanın bir yerine bir parça et eklemek istedikleri zamanda kendi vücudundan olursa oluyor da başkaları bir hayli operatörün başına müşkülat çıkarıyor. Neden? İnsan insan olsa bile ayrı dokuya, ayrı nesle sahip bulunduğundan, onun vücudundaki o proteinlerden müteşekkil o hücreler, yabancı bir hücreyi kabul etmiyor. Ecnebi kabul etmem diyor ben. İnsan vücudundan gelen parçayı kabul etmezse, o parçanın başka şekle dönüşmesi asla kabil değildir. Kaldı ki, biz biliyoruz ki vücudun içindeki hücrelere bir kısım şeyler insanlar tarafından suni olarak sokulmaya, enjekte edilmeye çalışsa veyahut da tabi kanunlarla Allah'ın sevkiyle gelse girse dahi o hücrede ya hastalık olur o hücre ölür veyahut onları dışarıya atar. Dönüşme asla ve kata olamaz. İnsanı koma halinde hastaneye götürseler hücreleri yabancı mikroplar, parazitler, aslan şeklinde, kaplan şeklinde, kurt şeklinde, sırtlan şeklinde, canavar şeklinde mikropların hücumuna uğrata ve her hücrede ormandaki vahşiler gibi bir mikrop, tilki, tavşan şeklinde arz-ı endam etse, o adam yatakta yatarken yine insan olarak yatar, insan olarak ölür. Onun hücrelerinin şeklini asla değiştiremezler. Sittin senede yatta değişmez. Orada o hayvan şeklindeki mikroplar, parazitler hüküm verme olsa da değişmez. Ne olur değişmez? Ya o hücreler mücadele ede ede onu öldürür atarlar veyahut da kendileri hastalanır ve ölürler. Ama şerefleriyle ölürler, insan olarak ölürler. İçindeki antiparantiz parazitlere dair arz edeyim. İçindeki parazitlere karşı hücre kadar şuurlu davranmayanlar zillet içinde ölmeye mahkumdurlar. Batıdan parola sorulmadan içine giren, vatan hücresi içine giren, kalp hücresi içine giren, aile hücresi içine giren nice parazitler vardır ki sen onlar karşısındaki eldürden hasta olmamışsın. seccayla hastaneye götürmemişsin. Fakat teslim olmuşsun, onların şekline girmeye çalışmışsın. Evet, bir dönme varsa o da bizim siretimizdedir. Hücrede asla dönme yoktur. Çünkü ayat-ı tekviniyeye göre onlar Allah'ın emirlerine hafiyye intizamdır. İnsan iradeli olduğundan Allah'a baş kaldıran sadece insandır. Bunu da hislerime dayanarak burada antiparasit arz ettim. Cenab-ı Hak taksiratımı af buyursun. Ezan okundu mu? Demek oluyor ki hücre esasen yapı itibariyle her hücre ayrı protein dizisinden müteşekkildir. Ali'nin evi Ayşe'den, Fatma'dan, Hatice'den mürekkeptir. Veli'ninki de Bekir'den, Ali'den, Osman'dan mürekkeptir. Ayşe, Fatma, Hatice nasıl Ali, Osman, Bekir olmazsa öyle de insan vücudundaki hücre ister dıştan bir şey enjekte etmekte, strozofil latineyle yaptıkları gibi, isterse mikropların tasallutuyla asla değişmez. Bunu inşallah Teala kimyevi keyfiyetlerini anlatacağım. Şimdi anlaşıldı ki hepsini anlatamayacağım size. İlerideki dersimizde takdime çalışacağım. Kimyevi keyfiyetlerini arz ederken arz etmeye çalışacağım bunu. Bir diğer husus da şudur, çok dakiktir bu da. Biliyoruz ki Allah Celle Celaluhu bu insanları yaratırken böyle tesadüfen insan meydana gelmemiştir. Kabul etsek ki bir yerde bir canlı meydana geldi, bir yerde de bir canlı meydana geldi. Bunların her ikisinin de birbirine uygun, yani cinsiyette mukarin olması lazımdır. Yani aynı cinsten olması lazım. Birinin erkek, birisinin de dişi olması lazımdır. Sonra evlensinler de bunlardan nesiller meydana gelsin. Çok uzak tesadüflerin bir yerde hasıl ettiği bir canlı, başka bir yerde hasıl olan bir canlı, ikisi de erkekse ne olacak? İkisi de dişiyse ne olacak? Biri köpek, biri insansa nasıl olacak? Biri solucan, biri kurbağaysa nasıl olacak? Çok karışık hesaplar var burada. İkisi de insan olacak, biri erkek, biri dişi olacak, ikisi de bir yerde olacak, buluşacaklar, ondan sonra mukarenet olacak, cinsleşme olacak, çiftleşme olacak ve derken süreyecek. Ama Allah Celle Celaluhu, Adem'den yarattığı insana eş de yaratmış. Üç harika mucize var. Hazreti İsa mucize, babasız yaratılmış. Adem mucize, anasız, babasız yaratılmış. Havva mucize, anası mı yok, babası mı yok ben bilemiyorum. Siz biliyorsanız bana sonra söylersiniz. Çünkü Allah onu Adem'in bir parçasından yaratmış. Hazreti Adem'i baba mı kabul edeceksiniz, ana mı, Allah bilir onu. Bunlar Allah'ın kudretiyle olan şeylerdir. Sonra Allah Celle Celaluhu çift yarattığı bu varlıkları bir araya getirmiş, aralarında telkih kanunu vaz etmiş, çiftleşme durumu derken sperm rahmi maderde yumurtaya giriyor ve Allah ondan cenini hasıl ediyor. Bu da ayrı bir muamma. Kur'an'ın bu mevzudaki ayetini anlatırken bunu şerh edeceğim inşallah. Fakat burada şu kadarcık kısaca anlatmama müsaade edin. İnsanın vücudundan, erkeğin vücudundan kadına giden şeye küçük canlı manasına birerce sperm diyoruz. Sperma diyelim. Anne karnında o gelen spermayı hoş karşılayan, tıpkı erkek ve kadının evlenmesi gibi onunla zifaf olan derken orada ceninin ilk teşekkülünü Allah'ın inayetiyle, kudretiyle meydana getirmeye çalışan kıstıya, yoğurt yığınına, protein yığınına da yumurta diyoruz. Onların öyle birbirleriyle anlaşması, uzlaşması, mektuplaşması, aşıkane izdivaçları ayrı bir meseledir, onu yerinde arz edeceğim. Orada gelişmeye başlar. Fakat dikkat edin. Karakter taşıyan elemanlar vardır. Genler diyoruz. Bunlar kromozom dizileri üzerinde bulunur. Erkekte 46 tane vardır spermde. 46 tane de kadında vardır. Bunlar bir araya getirildiği zaman 92 tane olur. Fakat insanın vücudunda, insanın tohumu olan bu şeylerde daima 46 tane kalmaktadır. Dikkat edin. Kalsın 46 tane onda olsun, 46 tane de onda. Ne anlatır bu bize? Değil öyle, bildiğin gibi değil mesele. Maymunda 46 tane değil bu. Hayvanda da, başka hayvanda da 46 tane değil. Otta da 46 tane değil varsa. Bu insanda 46 tane, kadında da 46 tane. Fakat acip bir şey, garip bir şey, spermde 46 tane, yumurtada 46 tane, birleştikleri zaman 46, 46, cem'en 92 yapar. Halbuki o cenin orada teşekkür etmeye başladığı anda biz bakıyoruz yine ikisinde 46 tane var. 46 tane birdenbire yok oluveriyor bir araya geldiği zaman. Ne oluyor bu 46 tane? Bu hücrenin içinde ancak 46 tane var. Ne oluyor 46'sı? Allah aklımızın alamayacağı bir kanunda insan cinsini muhafaza ediyor. 48 olursa insan olmaz, başka bir şey çıkar ondan. 46 tane olacak. 92 olursa belki orange gibi bir şey olur. 46 tane olacak. Bu modern biyolojinin anlattığı şeydir. Bu ilimdir. İlmin verasında söylenecek her şey de safsatadır. Öyleyse, isterse 30 defa izdivaç olsun, isterse 40 defa izdivaç olsun, bir araya gelen yumurta ve sperm, kendi 46 tanelerini birbirine kattıkları zaman, cem'en 92-46 oluyor anlamadığımız bu rakam, insan cinsini muhafaza ediyor. İnsan karakterini geçiriyor. İnsan mana ve mahiyetine medar oluyor. Temel taşı oluyor insana. Halbuki eğer başka bir hayvandan dönüşme meselesi olsaydı bu böyle olmayacaktı, değişecekti. Hayvanda da bu böyle devam etmektedir. İnsanda da devam etmektedir. 46 asla 47 olmamakta, 45 olmamaktadır. Binlerce tecrübe bunu ortaya koymuştur. Öyleyse insanın bir solucandan, bir kurbağadan meydana geldiğini tevehüm etmek, düşünmek öyle bir hülyadır ki insafı, izanı olan değil imanı bu meseleyi kabul etmez. Yine beyin yapıcımızın ifade ettiği gibi insan dört ayaklı bilmem ne olsa, işlek olsa ve sonra insan olsa böyle bir safsata karşısında bunu kabul etmeyeceğim diye kaçacak. Hücrenin içine girdik, bir köşesini anlattık, diğer üç köşesi kaldı. Üç köşesini anlatmak üzere ve sonra da onların safsatalarına, mesnetlerine temas etmek üzere önümüzdeki dersi inşallah Allah lütfetsin, meseleyi, mevzuu devam ettirelim. Şunu arz edeyim, bu meseleler benim meselem değildir. Bunlar çaplı insanların işidir. Fen bilgisi olan insanların, Kur'an bilgisi olan insanların işidir. اِذَا كَانَ الْوَادِ خَالِيًا يَكُونُ السَّعْلَبُ وَالِيًا derler bize. Dere tenha oldu mu tilki paşalık sevdasına düşermiş. Anlatan bulunmadığı için cüretimiz bizi buraya etti, bize anlatmak düştü bunu. Allah'tan temenni ediyor, diliyorum, siz de dua edin, gerçeği, gerçeğin büyüklüğüne uygun bize anlatacak insanları Allah lütfetsin. Bu hususların anlatılmasında azim fayda mülahaz ediyorum. Bir taraftan tamamen terk edilmiş nesil bunlarla zehirleniyor. Pozitif ilim adına telkin ediliyor, itikadı sarsılıyor. Hatta çok garip şey, çok mütedeyyin kimselerin dahi bu mevzuda sarsıntısı olduğunu müşahede edince bu meseleyi böyle iyice dağıtıp, karıştırıp biraz da teferruatla anlatmada fayda mülahaz ettiğim için bir kısmınızı yordum, bir kısmınızı işte kulaklarını tırmalayıcı laflar ediverdim. Cenab-ı Hak da taksiratımı affetsin. Bunlardan hoşnut değilse, Resul-i Ekrem bunlardan hoşnut değilse, söyleme imkanını vermemek onun elindedir. O söylettirmesin. Ama bilemediğim için rızasını, rızası olur düşüncesiyle söylediğim için taksiratımı affetsin, cümlenin taksiratını da affetsin. Lillahi Teala'l-Fatiha. Muhterem Müslümanlar, her insanın kendisine en yakın olandan uzaklara doğru giderken alakası vardır. Bu alakada teveccühlere göre mukabeleleri vardır. Değişik değişik olur alaka. Alaka değişik değişik olduğu gibi bir kısım teveccühlere mukabele de değişik değişik olur. Çünkü teveccühler de değişik değişik olur. Ananın babanın evlatlarına karşı alakası çok kökten, sarsılmaz, ciddi ve fıtridir. Teveccühleri ona göre olur. Ve birbirlerine karşı verecekleri şey de ona göre olur. Hatta anne ile baba arasında evladın onlara karşı münasebeti değişir çok defa. babasına alaka duyduğu, teveccüh ettiği kadar amcasını etmez, babasının yerindedir. Amcasına alaka gösterdiği kadar amcasının hanımına alaka göstermez ve teveccüh etmez. Teveccüh etmediği nisbette kendisine yapılan mukabele de o kadar sönük, o kadar gelimsiz olur. Meseleyi uzaklara götürme, çoğaltma mümkündür, gereği yok. Anlıyoruz ki uzak daireden içe doğru geldikçe alaka artıyor, teveccüh artıyor, artan teveccühlere o teveccüh nispetinde mukabele etmek icap ediyor. İşte biz daima böyle bir daire içinde çevremize karşı teveccüh etmek ve edilen teveccühlere mukabele etme durumundayız. Bu mukabeleler bizim ölçülerimize, dünyadaki hadiseleri değerlendirmemize göre olabileceği gibi aynı zamanda bizim ölçülerimizin üstünde, bizim takdir ve değerlerimizin üstünde ilahi kıstaslara göre de olur. Müminlerin birbirlerine mukabeleleri fıtrat, fıtri kanunlar her ne kadar cezri olarak tesir edip bir yön, bir biçim verse dahi fakat Allah'ın emirlerine göredir. Biz teveccühlerimizi Allah'ın isteğine, emirlerine göre yaparız. Bunun dindeki adı el-hubbu fillah, inkıtaları da Allah'ın ölçülerine göre yaparız. El-buğdu fillah deriz. Allah için severiz. Allah için hediye ve mukabelede bulunuruz. Allah için de birinden alakamızı keseriz. Öyleyse insanların bize yakınlığına, teveccühlerine göre mukabele etmemiz icap ediyor. Bunu Müslüman olarak Allah'ın ölçüleri içinde ele alıp değerlendirmek, en akıllıca ve Allah'ın rızasına en uygun şekilde bir mukabele şekli olacaktır. Birbirinize vereceğiniz hediyeler, birbirinize karşı yakınlığınıza göre yapacağınız mukabeleler, Allah'ın kıstasları içinde değerini bulmalı. O takdirlerle takdir edilmeli, öyle takdim edilmelidir. Allah bizi bu anlayışa ulaştırsın. Bir bakıma için fikir temelini teşkil eden bu hususlarla şunu arz etmek istedim. Biz esasen çevremize, en yakın çevreden en uzak çevreye karşı işte böyle bir mukabele ile mükellef bulunuyoruz. Sevdiklerimize mukabelede bulunacaksınız. Tabir caizse hediye vereceksiniz. Hediyelerin en büyüğü, verdiğiniz zatı en çok hoşnut edecek ve bütün hediyelerin sahibi, menbaı olan zatı da hoşnut edecek ve verdiğiniz hediye sizi de onu da ebedileştirecek, ebediyet hesabına kaydolacak hediye Allah namına yapacağınız işlerdir. Ve bunların başında da Mevla-i Müteali devrin anlayışı, idraki, devrin felsefesi ve kriterleri içinde anlatmak olacaktır. Allah Celle Celaluhu marifetini insanlara hediye edeceksiniz. Bir kadının kocasına karşı yapacağı en büyük mukabele, kocasına bu hediyeyi takdim etmek olacaktır. Kocasının efendisi hanımına karşı yapacağı en büyük hediye bu olacaktır. Evladın babasına hediyesi bu olacaktır. Babanın evladına hediyesi de bu olacaktır. Yakınlarınızda kurduğunuz münasebetlerde aralarınızda tedavi ettirdiğiniz şeyler daima Allah marifeti, Allah anlatılması ve Allah anlayışı olacaktır. Bu sizi ebediyete mazhar edecek, size sönmemezlik, solmamazlık, ölmemezlik kazandıracaktır. İşte bu hikmeti derinden derine kavramış Nebiler Nebisine sallallahu aleyhi ve sellem "Ud'u ila sebili rabbike bil hikmeti vel mev'izetil haseneti" diyor. Sen Allah'ın yoluna, binlerce batıl yol içinden Allah'ın yoluna devrin anlayışı, idraki, ilmi seviyesi içinde insanları davet ediyor. Bu davete pervane gibi koşanlar, üşüşenler, icabet edenler oluyor. Ama herkes evinden çıkarken kimisi anasını orada bırakmış oluyor, kimisi kocasını bırakmış oluyor, kimisi evladını bırakmış oluyor, kimisi de hanımını bırakmış oluyor. Pervaneler, şem'ayı ecelinin yaktığı, ezel ve ebed nurunun yaktığı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mehtabının etrafına koşarken böyle yakınlarından kopmuş, öyle koşmuş oluyorlar. Ebu Hüreyre radıyallahu anh hazretlerini görüyoruz. Muasırı sahabinin ifadesiyle dev tepelerinden yuvarlanıp gelmiş, Allah Resulü'nün dilinde de kediler babası adını almış veya kedicik babası adını almış, sahabinin dev kedisi dediği bu muhteşem insan. Allah Resulü'nün hadislerinin neredeyse yarısına yakınını duymuş, dinin temel rüsümlerini bize intikal ettirmiş, Suffe'nin bu fakir insanı, sırtına giyeceği, takacağı elbisesi olmayan bu fakir insan, Resul-i Ekrem'den bir an ayrılmamış. Fakat kalbine takılan, kalbini ara sıra eve çekip götüren bir hadise var. O bir kelebek gibi aradığı ışığı bulmuş, onun etrafında dönüyor ama ya elde bir anası vardır, bütün ısrarlara rağmen bir türlü nura gelmemekte, hakkı kabul etmemekte, kendini ateşe atmaktadır. O kadar yalvarır, o kadar yakarır, bu nurani hediyeyi ona kabul etmek için, bu en güzel mukabeleyle ona mukabele etmek için ama fakat anası bir türlü kabul etmez. Bir gün diyor ki, Allah Resulü'nün yanına geldim. Gözlerim yaşlar içindeydi. Ya Resulallah dedim, Ebu Hüreyre'nin anasına dua etmez misin? Allah onu da hidayet etsin. Allah Resulü ellerini kaldırdı. Allahümme hede umme Ebu Hüreyre dedi. Umme Ebu Hüreyre dedi. Allah'ım Ebu Hüreyre'nin anasını sen hidayet eyle. Evkamakam. Ben o kadar memnun olmuştum ki gönlüm icra içinde bir eve gideyim dedim. Koca koca kapının önüne geldim. Kapı kapalıydı. Elimle dokunduğum zaman mekan istiyordu anam içeriden. Olduğun yerde kal diyordu. Kulak çekildiğim zaman kapının arkasında bir su şırıltısı duydum. Anladım ki boy abdesti alıyor. Abdestini aldı, içeriye girdim, elbiselerini giydi. Dizinin dibine oturdu. Söyle benden evladım ne istiyorsun dedi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. İçinden gele gele söyledi. Kalktım, sevinç gözyaşları içinde bu defa Resulullah'a gittim, arz-ı şükranda bulundum ve şu dileği arz ettim kendisine. Ya Resulallah, Allah duanızı kabul buyurdu. Dua et, Allah beni ve annemi herkese sevdirsin. Ebu Hüreyre der ki, ondan sonradır ki benim adımı kim duyarsa bana muhabbet besler. Ben bundan bir hüküm çıkarayım, kim Ebu Hüreyre'ye muhabbet beslemiyorsa kalbinde Resulullah'a alakası zayıf demek. Feth olunca, Mekke fethedilince arz etmiştim. Bütün buzlar sökülüyor. Toprağa toprak ilave edecek dağlar eriyor, toprak oluyor. Alem başka bir alem oluyor. O vahşetler, o dikenli tarlalar semenzara dönüyor. Bülbüller satmaya başlıyor. Derken Kur'an'ın tabiriyle يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ اَفْوَاجَ Tablo tablo insanlık İslamiyet'e giriyor. Fevç fevç İslamiyet'e dehalet ediyor ve yığın yığın kitleler halinde İslam gelişmeye, çoğalmaya, kalınlaşmaya, kuvvet kazanmaya başlıyor. O esnada o güne kadar İslam'ın ve Kur'an'ın nuruna karşı gözünü, kulağını, kalbini kapamışlar da var. Onun için kanı heder kılınmışlar da var. Bunlardan bazısı kaçmış, Kabe'ye sığınmış, bazı uzaklara gitmiş, vahşi gibi sonra gelmiş, dehalet etmişti. İkrime gibi büyük kafirin oğlu, Ebu Cehil'in oğlu İkrime ki, o Müslüman olduktan sonra artık babasına izafetle söylemek o büyük sahabeye hakaret olur. Mekke fethine kadar Allah Resulü'nün baş düşmanıdır. Kanını içse hayat bulacağına kanidir. Kanı heder kılındığı için o da kaçmıştı. Ama kadını Ümmü Hakem, akıllı kadın, Nebiler Nebisine, affın merkezine müracaat etmiş, bizi affet ya Resulallah demişti. Bize gelmiş gönlünden geldiği gibi, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişti. Allah Resulü'nün kabul buyurduğunu görünce, İçinde bir inşirah daha hasıl olmuş, acaba içimeyi de affeder mi diye düşünmüş. Ve ya Resulallah, içime kaçtı, kulun kaçtı. Gelseler kabul buyurur musunuz? Allah Resulü kapısına gelen kimseyi reddetmemişti. Allah Resulü içimeyi de kabul buyuracaktı. İşaret buyurdular, Ümmü Hakem ta Yemen'e kadar gitmeye karar verdi. O upuzun çölü açtı. Tehlikeli insanlarla yolculuk yaptı. Irz-ı namusu çok defa tehlikede kaldı. Fakat kocasına bir hediye takdim edecekti. Ebedi saadet hediyesini, marifeti ilahi hediyesini bunu takdim edecekti. Duyduğunu duyuracak, doyduğuna onu da doyuracaktı. Bu verilmezse kalbi mutmain olmayacaktı. İşte onun için mahalife ikram etmiş. Onun için kandan irinden deryalar geçmiş. Kocası vapura binip bir tarafa kaçmayı kararlaştırdı, anda ona yetişmiş. Resulullah'ın arzusunu ona takdim etmiş. Bunu kabul etti mi demişti, evet kabul etti. Seni bağışladı ve dehaletini bekti. O upuzun yol kocasıyla beraber sevinç içinde kat edilmiş. Huzuru Resulullah'a gelen büyük kumandan içine, Resul-i Ekrem'in huzurunda ona bakacak yüzü yoktu. Fetih günü dahi kılıç kullanmıştı. Fetih günü dahi sahabilere kıymıştı. O gün yapmıştı bunu. Ama affeden bir insanın huzurundaydı. Affedici Allah'ın huzurundaydı ve onun affedici ismine mazhar Resulullah'ın huzurundaydı. Allah Resulü'nün yüzüne istediği kadar bakmasın. Rahmet çepeçevre onu sarmış, rahmeten lil alemin olan Resulullah nazarlarıyla onu süzüyor. Adeta küfrü eriten mübarek bakışlarıyla küfür adına onda bulunan her şeyi eritiyor ve yok ediyor. Biraz sonra başını kaldıran Müslüme, bu kadın bir şeyler söyleyeceği Allah'ın Resulü. Doğru mu beni bağışladın mı diyordu. Evet bağışladım. Pekala benden ne istiyorsun? Allah'ım senden istediğini istiyorum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. İslime gönlünden gele gele söylemişti. Artık İslime başka bir İslimeydi. Lütfet servetimi, varımı, yokumu, her şeyimi yolunda sarf edeyim ya Resulallah diyordu. Ve dua buyur bana, yaptığım hatalara kefaret olarak Allah beni şehit etsin diyordu. Allah Resulü vefat edince o sağa sola koşuyor, aradığı şehadeti arıyordu. Yemame'de ne kıyasya vuruşmuştu. Nice sahabiler kütükle doğranan et gibi doğranmıştı ama kalbi kırık içime Medine'ye dönerken aradığı şehadeti bulamadığı için kim bilir ne kadar üzgündü. Allah Resulü'nden sonra daha nice yerlere gitti, ne kadar savaştı ama fakat aradığı şey nasip olmadı. Yermuş vakası olunca Allah Resulü'nün adını taşıyan sancağın altında sımsıkı durmuş, sahabe o gün onu anlatıyor bize, vallahi bir adım geriye atmamıştı. Ve son soluklarını alıp sen de şöyle hançırıyordu. Hüdeybiye'de Resulullah'ın elini sıkanlar, Bedir'de önünde savaşanlar, Uhud'da beraber bulunanlar, gelin şu sancağın altında doğranalım da fakat bu sancağı düşürmeyelim yere diyor. Evet doğranmıştı, o sancak yere düşmüştü ama fakat İslime'nin cesedi üzerine düşmüştü. O kütükte doğranmış bir et halindeydi. Ama ne âli esirinindi ki o anda belki Resul-i Ekrem'in huzurunda yeşilden kanatlarla uçuşup duruyordu. Mekke fethi ne kadar anuttu fakat nur ondaki her şeyi eritmiş, o da artık bir nur yolcusu olmuş. Dağların yeniden meydana geldiği, denizlerin buzlaştığı 20. asırda mahd-i hikmet ve nur olan Kur'an-ı Kerim'in derslerine ne kadar ihtiyacımız olduğunu siz düşünün. Gönlünüzle beraber ellerinizi de Allah'a tevcih edin. Yeniden ona dehalet ettiğinizi ve ettiğimizi ilan edelim ve edin. Allah bizim de buzlarımızı eritsin. Bize de aynı şevki versin. Resul-i Ekrem'in mübarek adı altında, Allah'ın bayraklaşan adı altında ölelim fakat onu düşürmeyelim. Afatımızda bayraklaştıralım. O aziz isim altında izzetle ölmeye çalışalım.